program Trzeci Polskiego Radia. sky. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie podczas tej wtorkowo-środowej nocy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mówi Michał Grabek-Grabkowski i spotykamy się w programie, gdzie Grabek mówi dobranoc. Program, który dzisiaj rozpoczęła grupa, no właśnie, przedstawiać chyba nie muszę, Shine On Your Crazy Diamond. Nieśmiertelny klasyk, jeżeli chodzi o muzykę, która kiedykolwiek powstała. No i dzisiaj od razu muszę Państwu powiedzieć, nasze spotkanie upłynie pod znakiem legend rocka. Ale z Pink Floyd nie kończymy jeszcze przygody, bowiem kolejne minuty w dzisiejszym programie wypełni muzyka właśnie tego zespołu. Thank you. No, słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia takich utworów, takich suit czy arcydzieł, jeżeli chodzi o muzykę rockową, przedstawiać chyba nie muszę, ale jeżeli ktoś z młodszych słuchaczy, nawet moich rówieśników, jest w tym momencie przed radiem, to powiem, że to ostatnie minuty płyty Metal zespołu Pink Floyd, wydanej w 1971 roku, jedne z najważniejszych minut, jeżeli chodzi o dokonania tej ponadczasowej brytyjskiej grupy. michał.grabkowski@polskieradio.pl, ten adres do Państwa dyspozycji, a my w dzisiejszym spotkaniu, które nazwijmy Muzyka Legend Rocka, przenieśmy się na podwórko polskie i sprawdźmy i przypomnijmy sobie wspaniałe momenty, jeżeli chodzi o jazz rockową twórczość znanych, popularnych polskich zespołów. Skaldowie, Budka Suflera i potem Dżamble. Pierwszy lód